200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 18 marca. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID podano 3 milionom Polaków, informuje o tym szef kancelarii premiera. Komu pomagali Czeczeni oskarżeni o wspieranie terroryzmu? Na to pytanie ma odpowiedzieć sąd, który ponownie zajmie się tą głośną sprawą. A wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Jolancie Brzeskiej odrzuciła Rada Warszawy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że 3 miliony Polaków zostało zaszczepionych przed pierwszą dawką przeciwko COVID-19. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień powiedział, że w ten sposób cel, który stawiali sobie przed sobą organizatorzy programu, został osiągnięty wcześniej niż zakładano. Ten cel już został wczoraj osiągnięty. Do końca miesiąca powinniśmy mieć około 20% więcej tych szczepień niż ten zakładany cel wykonanych. Łącznie pewnie będzie to w okolicach 5,5 miliona szczepień pierwszą i drugą dawką, czyli mniej więcej tyle szczepionek, ile do Polski w pierwszym kwartale dotrze. A według rządowego raportu łącznie wykonano ponad 4 miliony 600 tysięcy szczepień. Dwie dawki szczepionki przyjęło ponad 1 620 tysięcy osób. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 27 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. Biegły sądowy ma pomóc ustalić, komu pomagali Czeczeni oskarżeni o wspieranie terroryzmu. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Białymstoku, przed którym rozpoczął się ponowny proces w tej głośnej sprawie. Wcześniej Sąd Najwyższy uwzględnił kasację obrony i uchylił prawomocny wyrok, w którym trzej Czeczeni skazani zostali na kary po 2 lata i miesiąc więzienia. W sprawie tej oskarżony był jeszcze czwarty mężczyzna, ale on jest już prawomocnie uniewinniony. Jak mówiła sędzia Alina Kamińska, to bardzo trudna sprawa. Jest ponadprzeciętnie złożona. Nie jest to sprawa typowa, z którą sądy spotykają się na co dzień. Prokurator zarzucił oskarżonym, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która między innymi zbierała pieniądze, by wspierać terrorystyczną działalność tzw. państwa islamskiego. Oskarżeni natomiast od początku twierdzili, że pomagali czeczeńskim bojownikom walczącym o niepodległość. Sąd okręgowy w Białymstoku uznał, że winni są 3 z 4 oskarżonych Czeczenów, ale że wspierali nie państwo islamskie, lecz tzw. Emirat Kaukaski, prowadzący działalność o charakterze terrorystycznym w Rosji. Później sąd apelacyjny wyrok ten utrzymał, ale Sąd Najwyższy to rozstrzygnięcie uchylił i nakazał ponownie zająć się tą sprawą i ustalić między innymi, gdzie faktycznie trafiała ta finansowa pomoc. Dlatego teraz sąd apelacyjny powołał biegłego specjalistę. A relacjonowała Marta Nazarko. Rada Warszawy odrzuciła wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Jolancie Brzeskiej. Punkt w tej sprawie nie został przyjęty do porządku obrad głosami Koalicji Obywatelskiej. Symbolicznego upamiętnienia działaczki lokatorskiej domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Radny PiS Wiktor Klimiuk skrytykował postawę radnych koalicji, mówiąc, że jako większość w Radzie Warszawy w końcu miała okazję potępić dziką reprywatyzację. Niewiele jest osób, które zmarły właśnie w wyniku walki o podstawowe prawa warszawiaków. A pani Jolanta zginęła, została zamordowana właśnie dlatego, że walczyła o to, aby ludzie, mieszkańcy Warszawy byli traktowani jako ludzie, a nie jako wkładka mięsna. Żeby były przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie warszawiaków. I za to zginęła, a wy nie chcecie dać jej honorowego obywatelstwa. Jolanta Brzeska zginęła 10 lat temu. Jej spalone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Do dzisiaj nie wyjaśniono okoliczności tej tragicznej śmierci. Trwa kolejne już prokuratorskie śledztwo. Do jutra można zgłaszać pracę do konkursu plastycznego literackiego Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Już po raz drugi Kancelaria Sejmu zorganizowała konkurs, który ma upowszechniać wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzę o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Polski. Zbrodnia katyńska. Od ponad 30 lat można już o niej mówić prawdę, ale nadal wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z ogromu tego ludobójstwa dokonanego przez Sowietów. Było to ponad 27% ludzi z wykształceniem wyższym. Mówi profesor Tadeusz Wolsza. Tym większy jest ten dramat tego wydarzenia. Profesor Wolsza jest przewodniczącym Komisji Konkursu Literacko-Plastycznego Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Jak przekonywała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, młodzi ludzie rozumieją ten trudny temat, co

Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a word for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Waiting on a war. Foo Fighters. 16 minut po godzinie 16, a ze mną teraz nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jaka pogoda w Moskwie, bo na Myśliwieckiej raz słońce oślepiające, a raz śnieżyca właściwie, tak na zmianę. Czysto, szaro, ponuro, mrozy ustąpiły i to jest pocieszająca dla nas tutaj informacja, że może już takie 20-stopniowe nie wrócą. No ale nie spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o pogodzie, a o tak zwanym kryzysie krymskim. I tu być może państwo pamiętają rok 2014, wydarzeniami żył wtedy właściwie cały świat. Tymczasem 7 lat minęło, no i od czasu jak Rosjanie przejęli Krym, właściwie nic się nie wydarzyło. Unia Europejska pogroziła trochę palcem, wyraziła zaniepokojenie. Stany Zjednoczone nałożyły jakieś tam sankcje i przysłały trochę F-16 do Polski. Właściwie tyle. Czy coś się przez ten 7 lat wydarzyło? Najpierw krótko na temat tego, co się dzieje z Krymem po tych wszystkich restrykcjach prowadzonych przez państwa zachodnie, a potem taka może ironiczna z mojej strony, ale odpowiedź przenosząca nas daleko, daleko w historii. A więc krótko, sankcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych tak naprawdę zamroziły życie na Krymie. To, że Rosja bardzo się stara o to, by budować tam drogi, że wybudowała most łączący Półwysep Krymski z Rosją kontynentalną, że przed pandemią jeździli tam turyści, mieli opłacane sanatoria w czasy, że odbywają się na Krymie konferencje i że ten Krym jest obecny w życiu tym społeczno-politycznym i medialnym Federacji Rosyjskiej, to nie jest do końca tak, że to jest jakiś raj stworzony przez Rosjan, bo tak naprawdę jest trudno tam i operować kartami kredytowymi i utrzymywać konto w banku i prowadzić normalne przedsiębiorstwa, czy też handlować z innymi krajami poza Rosją kontynentalną i takimi ściśle współpracującymi z Rosją krajami, czy też wreszcie korzystać z normalnych usług telekomunikacyjnych, nie stworzonych trochę tak po piracku, patrząc na międzynarodowe prawo, za pomocą jakichś spółek córek, które nie figurują w międzynarodowych rejestrach. To wszystko sprawiają sankcje, które nałożyła Unia Europejska i Stany Zjednoczone, więc to codzienne życie na Krymie jest utrudnione. Podstawowe pytanie dotyczące Krymu, jakie Rosjanie próbują narzucić społeczności międzynarodowej, to jest to, czy na Krymie jest bezpiecznie, czy na Krymie nikt nie czuje się zagrożony. I odpowiedź oczywiście na to pytanie od zawsze, od 2014 roku byłaby i jest do dzisiaj taka, że nie, tam nie ma bezpośredniego zagrożenia życia dla większości mieszkańców. Poza oczywiście tymi, którzy stają okoniem państwu rosyjskiemu, próbują zgłaszać sprzeciw wobec aneksji, która została dokonana 7 lat temu. Ci są represjonowani i trafiają przed sąd, a często także na wiele lat są skazywani na pobyt w łagrach. Natomiast w takim codziennym życiu jakiegoś takiego zagrożenia bezpośredniego, takiego stanu wojennego, stanu wojny nie można na Krymie dostrzec. Pytanie jest inne. Czy ktoś normalny, kto przestrzega prawa międzynarodowego, wchodzi do domu drugiej osoby i wynosi z tego domu, co chce, albo zajmuje, nie wiem, pół mieszkania? Nie, no, to no właśnie... Rosjanie próbują odwrócić to pytanie. To nie chodzi o to, że na Krymie jest bardzo niebezpiecznie. To chodzi o to, że nie wchodzi się do czyjegoś mieszkania i nie zabiera pokoju, albo nie wynosi mebli, czy w ogóle nie wyrzuca z tego mieszkania lokatora. To jest podstawowe pytanie. I teraz historycznie. Nie wyciągnęły kraje europejskie lekcji z tego, co działo się pod koniec XVIII wieku z Polską, kiedy Polska została rozebrana przez cztery kraje. Może to taka analogia, na którą niektórzy się uśmiechną, ale później doszło do sytuacji związanej z Gruzją, kiedy to Gruzini zjednoczyli swoje siły z Rosjanami, atakowani wspólnie przez imperia tureckie, perskie, by jakoś przeciwstawić się temu napływowi ludów islamskich, które chciały podbić tę część kraju. Zresztą wcześniej w historii wielokrotnie podbijały. I okazało się, że znaleźli się najpierw pod protektoratem rosyjskim, a potem stali się częścią Imperium Carskiego. Wreszcie bliżej 2008 rok mamy wojnę w historii, która prowokowana była poprzez zdarzenia trwające od lat 90., kiedy to państwa kaukaskie wybijały się na niepodległość i dochodziło do wojen w tej kraju między Gruzinami a Abchazami, między Ormianami a Azerami w Górskim Karabachu i tak dalej, i tak dalej. Więc Rosja w tych dawnych swoich posiadłościach po Związku Radzieckim próbowała utrzymywać porządek taki, jaki panował przed 91 rokiem, przed upadkiem Związku Radzieckiego. I kiedy doszło w 2008 roku do wojny między Rosją a Gruzją, również nie było tak silnej reakcji, która powstrzymałaby agresję rosyjską. I wreszcie mamy Krym, 2014 rok. Niektórzy eksperci, szczególnie analitycy wojskowi badający dokumenty, różnego rodzaju wypowiedzi polityków czy też wojskowych rosyjskich, doszli do wniosku, że ta operacja była przygotowywana przez wiele miesięcy. Ona zaczęła się w lutym, zakończyła się już ostatecznie podpisaniem wszystkich dokumentów pod koniec marca, więc ponad miesiąc. Ja pamiętam 4 marca, kiedy poszedłem do jednego z parków tutaj moskiewskich i odbywały się wiece, na których wykrzykiwano, że my pójdziemy teraz bronić Krymu przed banderowcami, my się tutaj zjednoczymy, by odzyskać nasze ziemie. Ja byłem przerażony, kiedy widziałem na przykład popów poubieranych w długie habity z krzyżami na szyjach, z rozwianymi włosami w otoczeniu nacjonalistów wykrzykujących, że będą teraz szli na Krym walczyć o wolność mieszkańców Krymu. 16 marca odbyło się na Krymie wymuszone referendum, na podstawie którego zostało jakby przygotowane całe to dokumentacyjnie, można powiedzieć, przejęcie ukraińskiego Krymu. No i 19-18 właściwie, tak jak wspomniałeś, dzisiaj mamy tę rocznicę, został podpisany traktat. Ten traktat został ratyfikowany przez Władimira Putina 21 marca o przejęciu Republiki Krym do Federacji Rosyjskiej i tego samego dnia dokonano odpowiednich zmian w konstytucji, dopisując do niej dwa nowe podmioty. Republika Krym i miasto federalnego znaczenia Sewastopol. Ja bardzo się cieszę, że przywołałeś nam z tak to wygląda historycznie i taki jest punkt widzenia. Historyczną te wydarzenia sprzed 7 lat. Tymczasem to jeszcze krótko, tak na koniec, bo pojawiły się takie głosy, między innymi jeden amerykański analityk, Leon Aron, ostrzega przed taką możliwą rosyjską operacją hybrydową w którymś z krajów bałtyckich i taką zwycięską wojenką, podobną właśnie do tej aneksji Krymu. Władimir Putin mógłby podarować i podratować sobie notowanie i odwrócić trochę uwagę Rosjan od problemów. Dla mnie jest to mało prawdopodobne, dlatego że część tych niezależnych analityków rosyjskich, którzy próbują trzeźwo spojrzeć na wszystko, co dzieje się z Rosją, zwraca uwagę, że Rosja tak naprawdę w tym kierunku zachodnim tylko tyle, że dużo krzyczy i organizuje różnego rodzaju akcje, takie przedsięwzięcia propagandowe. Oczywiście tworzy oddziały w Kaliningradzie, organizuje ćwiczenia na granicach z państwami NATO, ale Rosja na tym kierunku działa działań wojennych ewentualnych czuje się bezpiecznie, bo wie, że NATO jest na tyle odpowiedzialnym sojuszem i państwa zrzeszone w tym pakcie są na tyle odpowiedzialne, że przecież nie napadną na Rosję, bo nikomu to do głowy nie przychodzi, bo my chcemy żyć normalnie w naszych krajach i właściwie nie martwić się o żadne działania wojenne. Więc to jest tak, więc to jest takie działanie propagandowe. Natomiast jeżeli Rosja, przyjmijmy, że zechciałaby doprowadzić do jakiegoś konfliktu zbrojnego z którymś z państw bałtyckich, to moim zdaniem najbardziej prawdopodobny byłby tutaj taki scenariusz jak z Gruzją, gdzie wspiera się ruchy separatystyczne, tak jak w Abchazji czy w Osetii Południowej, a potem przychodzi na pomoc tym, którzy poproszą o tę pomoc, czyli prorosyjskim separatystom, natomiast nie zajmuje się tych państw, nie anektuje ich tak jak Krym, ale pozostawia w takiej sytuacji zamrożonego konfliktu między częścią społeczeństwa, tą, która opowiada się za byciem w demokratycznych społeczeństwach Unii Europejskiej w strukturach euroatlantyckich, a tymi, którzy czują się jakoś bliżej związani, nieważne z jakich powodów, z Federacją Rosyjską. Miejmy nadzieję, że do niczego jednak nie dojdzie, bo to nikomu przy zdrowych zmysłach w dzisiejszych czasach nie powinno chodzić po głowie. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent w Moskwie, w 7 lat po aneksji Krymu przez Rosję. Program trzeci.

30 seconds to Mars. Za 19 minut będzie godzina 17. Proszę Państwa, wracamy do nas do kraju. Pandemia odciska swoje piętno także na transporcie publicznym, autobusowym, zwłaszcza w mniejszych miastach i gminach. Tak było w Łódzkiem, tak było na Podlasiu. Teraz problem dotyka również Lubelszczyzny, a dokładnie okolicy Puław. Mniej osób w komunikacji to mniej połączeń. Gmina ograniczyła więc kursowanie autobusów, na czym cierpią mieszkańcy. Na przykład miejscowości Polesie w gminie Puławy. Żona pracuje do 22, nie ma czym wrócić później z pracy. Ta MK to mi się raczej wydaje, że powinna być, ta wieczorna. To jedyny kurs ograniczony? Nie, no jest więcej, ale te na dniu, co są ograniczone, no to tam zbyteczne może są, może i słusznie, ale ta powinna być. Ta częstotliwość, która była dotąd, no to taka wydaje mi się wystarczająca. Raz, że pandemia, tyle ludzi nie jeździ, bo każdy w sumie to ma swój samochód. Krzysztof Brzeziński, wójt gminy Puławy. Prosiłbym wszystkich mieszkańców o zrozumienie jednej kwestii, że za te usługi w tym roku, 2021, powinniśmy zapłacić 72% więcej niż w ubiegłym roku za te same usługi. Czyli są to setki tysięcy złotych. Piotr Konieczny, prezes zarządu MZK Puławy. Dostaliśmy raport, który mówił o napełnieniach, o przychodowości komunikacji puławskiej całego tego regionu, który obsługujemy. No i wyniki są dosyć, bym powiedział, niepokojące. No znacząco spadła liczba przewiezionych pasażerów. Oczywiście jest to spowodowane pandemią. My jesteśmy operatorem, my świadczymy usługę przewozu. No za tą usługę, wykonaną usługę, no ja muszę zapłacić pracownikom, muszę kupić paliwo. To po prostu nas kosztuje. I w momencie, kiedy nie ma tych 2 milionów, te przychody z biletów są o tyle mniejsze, no to powinien nam ktoś to zwrócić. Na pewno tutaj muszę się sam uderzyć w piersi, bo to był również nasz błąd. Jestem wójtem 10 lat i przez 10 lat nie było robionych żadnych ruchów, które szłyby w kierunku oszczędności. Wybuchła pandemia, zawieszono działalność szkół i wielkie M-ki wożą, przepraszam, powiem niezbyt elegancko, powietrze. Czasami 2 osoby, czasami 3 i zachodzi pytanie, czy te kursy są rentowne. A my na to pytanie odpowiemy także pytaniem, czy jakakolwiek komunikacja miejska na świecie jest rentowna i na siebie zarabia. No raczej nie. Zazwyczaj taki transport opiera się na dotacjach. Problem w tym, czy w samorządzie znajdą się na to środki. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, 3 kropek, 3 kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił To tylko kilka westchnień. Deszcz meteor w unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteor w unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteor w unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteor w unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Daft Punk za nami, przed nami 17 za dokładnie 10 minut. Proszę Państwa, promocja i promocyjne skarpety. Były już krakowskie rajstopy, może ktoś ma albo pamięta. No i teraz pora na tarnowskie skarpety. Polski biegun ciepła, bo tak się tytułuje Tarnów, stawia na taki dość oryginalny gadżet promocyjny, który ma być pamiątką po wizycie w mieście. Od kilku dni trwa test tego nowego gadżetu. O szczegółach Agnieszka Wrońska. Tarnowskie skarpety gadżety są w dwóch wersjach kolorystycznych i w dwóch wersjach rozmiarowych. Mniejsze dla pań w tonacji biało-niebieskiej i bardziej wyraziste, większe dla panów z żółtym symbolem prosto z tarnowskiego ratusza. Tarninowe to są skarpetki generalnie białe, mają granatowe stopki, a na wzorze są liście z gronami tarniny. Marcin Pałach z Tarnowskiego Centrum Informacji. Natomiast jeżeli chodzi o te większe, to są granatowe i z żółtym maszkaronami z tarnowskiego ratusza. Skarpety w składzie mają 80% bawełny i podobają się nie tylko turystom. Krzysztof Gzyl, Tarnowskie Centrum Informacji. Jest już jakieś zainteresowanie? Tak, jest. To mam je Dosłownie od kilku dni, ale już pierwsze zakupy były, tak? Fajne, są ładne. W ogóle lubię takie dziwne skarpetki, ale akurat te, co pani ma w ręce, na pewno to mnie nie przemawiają. Czyli te męskie się nie podobają, ale nie, damskie nie. Tak. Ale damskie prędzej już, pewnie, że tak. Ja właśnie sama lubię takie praktyczne bardziej rzeczy, takie nie jako gadżet, żeby leżało, tylko już bardziej takie praktyczne, że mogę użytkować. Bo czasy, kiedy z wycieczek przywoziliśmy figurki czy magnesy, bezpowrotnie mijają. Gadżet musi być teraz użyteczny i najlepiej taki, który nie będzie tylko stał na półce i się kurzył, przyznaje Marcin Pałach. Stawiamy na użyteczność i stawiamy też na odzież, tę części garderoby, bo to tak łatwo nie wyrzucimy do kosza, nie położymy na półkę, tylko będziemy nosić. Jeżeli nam się spodoba, no to jest szansa, że sięgniemy jeszcze raz po ten gadżet, a dla miejscowości, dla miast, które tym sposobem się promują, no to jest to forma reklamy. Tarnowskie skarpety na razie są testowane i przez turystów, i przez miasto. Jeśli będą się podobały, powstaną kolejne wzory i kolory. Mamy również czapki, które sprzedawały się w okresie zimowym. Mamy podkoszulki, no i teraz skarpetki, także przekształcamy się w sklep odzieżowy. No, a państwo co wolą przywozić z różnych wyjazdów? Taki magnes na lodówkę wspomniany, czy może właśnie taki oryginalny element garderoby jak skarpety promocyjne? Swoją drogą, tester gadżetów, taki zawód przyszedł mi do głowy. Genialna sprawa. It wasn't easy, but nothing is. No. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Zapraszamy do Trójki. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question.